العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة حشر باخر کی قرآن بیا رجوع کی اولتا سنگ اول کے صفات اولوہیت ذکر کریو نو آخر کی بیا ذکر کئی او کرے جو منافقان و خباستون و بیان شو دیار رس نو دی آیاتونو کس مومنانو تا ترغیب ورکئی تاسو منافقانو بشانتے مکی گئے داغی بشانتے عمل داغی بشانتے غفلت داغی بشانتے دنیا پرستی اور داغی بشانتے رسمی اور رواجی زندگی دا مکو ہے دکاغی ہوچی سمرہ عمر تیر کو ہر سمرہ جونی تیر کو اسے رب دی دنیا دا پارا اغی بل زی سر تعلق نشتا اغی دا بل زی ستما و اسراو سو امید نشتا و بس دا دنیا دا دنیا دا منافقانو دا جون دے کار سمرا زور لگئی کار سمرا خرچی کئی نبس دی دنیا دا پارے کئی نو او مخ کی سندی لی گلی غم ور سر نشتا دا خود مومن دا شان دے او دا عادت تے او دا خوی و خصلت تے چھ دے سنگا چھ دنیا دے پارا زان کلی دا سید آخرت تے پارا سنگ چھ دنیا دے پارا مال خرچکی نو دا آخرت تے پارا سنگ چھ دنیا دے پارا بدن کلی او زان ستلکی نو آخرت تے پارا دوارو سر تعلق ساتی دادا مومنانو شان دے مزکا اللہ و تا ترغیب ورکی چی خیال کوئے اصنا چی تاسو آغی تاو گو رے او متاثر شے او آخرت نا پاتش دا ترغیب دے یا ایو اللذین آمنو بہتر دار جمرات تینا مومنان مخلصان دادی منافقان تینه دی مراد چگنی آمنو دا چی بجب ایوان راوڑه نداغی باز ختم شو دا خورستو دا بل جماعت بحث شورو شو چی مومنان دی صحیح خلق دی و بیام دنیا کی بنده بنده کلا غفلت سیواشی دنیا محبت سے واشی مسرد آدھا خالص ایمان نب کل کل انسان بلی غاڑی تواوڑی مدی آیت کی و تڑیر سخت ترغیب ورکی یو دویم آمنو یوموی او اتقو اللہ یوموی دیکی تنبیح دادا چ صرف دخلی په اقرار باندې کار نکی دیمان په دعوی باندې کار نکی منافقان هم دعوه کوله چې سو پورې عمل ور سره نی مرګره چې دواړه یو شي چې ایمانوم وی عملوم وی عقیدوم صحیح وی عملوم صحیح وی نبی کار کوي بیا سبب د نجات ګرځي. ایمان والو دلانا یره کوي څنګه چې یره کوي تاسو مرته نه دوام ګورې دا تقوا نه پاتې نشي. ایمان پسې دویم نمبر د تقوا دی کنه دا زنه پاتې نشي دا زنه ير نشي. ولیک چې ردينا مغفلت کو نو صرف ایمان باندې کار نکی چې عمل ورسره نی مرګر شوی نو زګه دلته کې تقلا معنا بدای چې څنګه ایمان راولې اندغه سي د فرایض او د واجباتو او د سنن او د مستحباتو پابندیو کې دلته دې تقلا دامن اوامر د الله طاعات او عبادت د الله هغه پابندیو کې او دلیل پیدا دی چې ول تنظر نفس ما قدمت لغت او سوچ ذکر هر یو نفس هغه عمل ته چې لیکي د سبا د پاره مخکې کوي د سبا د پاره هغه د غدی کنه سبحان الله درت د قیامت ته دغه لپاره خلق سلیږي دا عبادت دا اعمال دا پینځه وخت ټپال تر تک راتک جمعات ته د لا کور ته او دا څو ورسره صوم روزه دا حج دی عبادت دی چې دا واجبات او فرایض دي ښا مدار څو ورسره مستحبات هم دي کار لازم ندی واجب ندی لیکن د ثواب د پاره خلق کوي نفل منز کوي فرض خونه دی نفل روجی نیسی واجب خو به ندی فرض ندی دغسې زکات سره خیرات هم کوي الله پلار کې خرچونه هم کوي. زکات خو یو وخت دی هغه وخت باندې او د دې خرچي خیرات او صدقات وخت نشته دا هر وخت وخت هر ورځ مسلمان د خپل مال نه 10 روپۍ او 10 روپۍ او بس دا زکات نه دی دا صدقات دی اصل کې دا د آخرت غم دی دا نور څه نه دی آخرت غم دا نه چې بس کینا او گریوان کې ګورا افیګر کوا او کله جاړه او کله خاندا دې ته سوچ فکر نه وې سوچ فکر دای چې دا څه عمل کوي نو دې کې د آخرت خیال وساته چې الله دنیا ته پاره نه کوم د شهرت ته پاره نه کوم د ریا ته پاره نه کوم لوی نه کوم تکبر نه کوم بلکه د اخرت لپاره کو چاړې رغت ژوند دې ان ال حیاتن طویلتن دې رغت ژوند دې هل تبع عمل پکاري د دې زه هیڅ پتن لګي خیراتی ژوند دې نو چې اصل ژوند هغه دې نه هغه لپاره تیارې پکار دې نو ځکه اول تقوا نمراد اعمال طاعات فرائض و واجبات مستحبات ولی ولتنظر خامخواد فکر کئی خامخواد سوچ کئی نفس او ستا دی سوچ کئی دا دنیا کارتا نا دا دنیا روزگارتا و دا دنیا تجارتا و دا دنیا کارونو سر دې تنبل کې آخرت او ما قدمت لغد وګور د قران پاره یو لفظ کې کمال نفسونیم نکر راوڑی دا غدیم نکر راوڑی دا تعریف خوبا کی نشتا کن چوال تنظر نفسو علیف لیم پکی راشی او ما قدمت لیل غدی نشتا بکی لیم مام اغام نکر او دام نکر دی کسی مطلبی نکر دیتا ہوئی چه معلومات نکی پا علم کی نرازی پا شمار کی نرازی پا حساب کتاب کی نرازی دادا نکری مطلبی بس او کل دا مطلبی چه او خاستن تی نمرازی خوا نو دا نفس نیو مطلب دادی چی او نفس تی پکی دا سی کنی دا خدای بندیان یو نفسم نشتا چی اگر دا آخرت غمو کی طول نفسو نا دنیا پا غم کی مبتلا دی و مصروف دی نو پس رینی مثال دا آگر حدیث دی چی نبی علیہ السلام یو دلویلیو اگر وقت کی گوری اگر وقت کی چین الناسا کل ابل المئتی لیسا فیها راحلتن وینن دا خلق و مثال داغ سلو خانو دے لوی کنڈک دے خوی اوپا که دا سوار لے نشتا ٹولنا باری دی نویات که اللہ وی یوم نشتا بکے چه دا آخرت غمو کی او چه اگور دنیا تنو دقا سی دخا نن چه نظرو کی پا دی مخلوق باندی او دا سوزی دی بازارونو تا او دی کالونو تا او دی چورنگو تا او گول کنا او چین تلوار تا او چار تلوار تا نو بستو با پوشی چه دا آخرت پاکی زوگنشتا دا خو طول دنیا بندیان دی دا دنیا زامن دی بلکل قرآن تیز نفسون یو یاد یو او دی گوری او سوچ دیو کی خامخای او نفس اغی عملتا قدمت لغد چمخ کی کئی دا سبا دا پارا نو لغد یم نکی روی ولی معلوماتی انشتا کل بای سبا نیر وز خونه آدی قیامت رز تی سبا نیر وز وی داولی وی بس سپرخ نشتا نو دا قیامت دا سنیز دیو گن لکا سبانه الروز تا خو سبانه الروز لدیری منصوبی جوڑی کلی دی چی دا بکو ما پلانی زیتا بزما ٹکٹ برا خلما دا بکو ما اللہوی دا خو زکا که چی دا روز یقینی گنی کنا چی سبانه الروز یقینی دا جمعرات نو دقا سی قیامت اگرن چی دا هم دقا سی دا داغینا بیار تا شینه ده لری شینه ده ابل ده ده پارا نکرهوی چه ده قیامت احوال هیبت او دهشت اللہ تا معلوم ده از چا پا عقل کی نرازی خوا از چا پا ذین کی از چا پا مضمون کی از چا پا قلم کی نرازی دلتا دا نکارت دا فیدا شوخا چه دا قیامت حال دا قیامت عظمت او قیامت کی جس کی گی ناغ دا عقل نبار دی دا انسان دا علم ناو دا حساب کتاب نبار دی دا قیامت دا نکرم استعمل کلخا نیو ذکر شو بیاوی واتقو اللہ اخر کی بیاوی نو پس سرین خوبای زان خلاصی وی تاکید یہ ہوئی دیر تاکید دپار ہوئی سنگ تاکید لکوی دا ہر جبا کی کنا جو سڑے بلت لگی آئی اور دیر زور پہ لگی نوی زرکا زرکا کنا پاسا پاسا ہوئی کنا یو خبر دو زلو کی دری زلو کی شل زلو کی حلق آخو دا خلقو خبر دا قران د خلقو د خبرو سره برابر دی. تاکید ٹھیک دی خو هر ځای خو تاکید نه وي، هر ځای خو تاکید نه وي. او اصول دا دی د کتابونو چې تاسیس اولاد د تاکید نه. کل جدید لذیذ عربی کې وی کنا، هر نوی شی خوږی او ښایسته وي کنا. تاکید خو زړه خبره ده، یو ځل دې وکړه نو بیا دې وکړه، نو لذت پکې رانه دی. لذت په دې کې چې هر ځای سره خپل مطلب بیان کړي. دا دی چې مکه تقوا معنا دا شوه چې د الله د عبادت او د اعمالو د واجبات او د فرایضو پابندیو کې از دې تقوا معنا دا شوه چې د ګناهونو نه، د ظلمونو نه، د معصیاتو نه ځان بچ کې، کبایری او کصغایری ځان بچ کول، ترک المعاصی او ترک السیئات. نو بدا د آخرت غم پوره شو کنه. کله چې انسان په خپل عبادتو او په احکام او اوامر او نواهیو د الله باندې پابندي کوي او ځان بچ کې د ګناهونو نه، کبایری او کصغایری هر قسم ځان ساتي د حرامونو او پردي حق نه، نو بس د آخرت غم دې ته وي. نو نور خو پکې څه نشته. واتقوا الله ويريك ذلانا ځان بچ کین د هر قسم جرمونو، ګناهونو، معصیتونو. ان الله خبير بما تعملون. د دې لپاره دا دلیل شو چې الله وي زو ورستا سو عمل وینم. ډیر ګډوډ دی ګوره، صفائی پکې نشتا. او ګډون دې پکې ډیر غټ مې لاوټ ته پکې نو په دې وخت خلاصېږي. ولې تاسو وایئ چې الله زمانه نه ده خبر؟ هغه عملونه کې چې ځان سره دوکا کې چې نه دې عقیده د توحید ذکرې ده چې په عمل کې د اخلاص پیدا شي. فعبد الله مخلصا له الدين. شرک نه ځان نشي بچ کولی نو چې اخلاص پکې نه وي نو وس عملیه قبليږي. هدویم دا دی چې نه دی د سنت خیال ساتلې دی، ځان نه دی خپل سنت جوړ کړي، ځان نه دی خپل رسم و رواج جوړ کړی دی او دا غری خوخ دی زګاری ته کتاب ته ډیر سو ملاویږي دی دنیا کې کنه خان. نو چې اخلاص پکې نه وي، سنت پکې نه وي، نو عمل اپل نه زی او دلته دی دنیا کې بس ختم شي، هغه آخرت ته نشي تللی ښه. نو دغه د آخرت غم نه دی چې مونږ نظر کو مخلوق ته ګورو او چې د هغې دا خیال دی چې مونږ ډېره ذخیره جمع کړه وی دا خلق لګیا دی که نه او یره وی مونږ خو ډېره ذخیره جمع کړه، دا منځونه سله کوو او دا عبادتونه او دا نفلونه او دا روجې او دا خیراتونه او زکاتونه او اجزانو سره امدادونه دا سلکو خو آخرت لیکو که نوی و آخرت لجزو که دا سنی تو خوال عمل که چی افتمخ که شهرتو که او اعلانو نو که او دنیا خبر که از بید اثیانو دا کار دیتا تو ټول کارونه د ریا د پاره کې، د نوم د پاره کې صدیکړي نه یې ان دې سخرچ کړي د الله په لار کې. او سے شہرتو کی چی دور ہے جماعت لور کلے دور ہے مدرسی لور کلے دور ہے کلی تولی گلی علتا کے جدان غریبانو روجی میں اشرا روانو چالے کپڑی واغستی اوہو چالے خلق لگیا دیکھنے دنم دا پارا علکہ دا خیرات دا وقت دے چی روجہ رازی دا خیرات وقت دے کسو اکبار ملکی کا نا او خاندان دل تی دا آغا زینب پیسی سب پیسی براو لیگی علکہ پو سلویخ ذرا او پو پندوز ذرا او پو شپیت ذرا سکی گی او دی تبا ہوئی چی کیمانے کسو جماعتو نا دی دا پٹولو جماعتو نا تقسیم کے نسا خدا آغا زین اعلانو کو دو وقت کنے خلق خبر کو چی تحفہ در اللہ راب در اغے او سا دی چی دینو خلق خبر کو چی کم جماعت تا دی نو وسرا سپارا اوڑی زان سرا چی دا آغا پیسی را لے گلی وی سا جماعتو نو لے او سا جزانو لے آو نو دا جماعتو نو باین تک اہلے کہ نو سب او رسی دا جماعتا دا جماعت بدر روپے او رسی دا باغی سکی گی دا تشنم دیکھا پا جماعتو نو بس تو اے جماعتو نے ڈکڑا تر خلے پورے دا مانززے پا گنشتا اگے کہ دا بار مال راگلے دے خلق مند بار پا برانڈا کی کئی دا آسی قرآن داگی خلقو تاوی چیئے بند دا آخرت دا پارا غمو کا تا کو چی سکینو دا نم دا پارا کیا دا شہرت دا پارا کیا او چی بیار آزیم نتوی چی ماس پخین با پلانی جماعت کی منسکو ما مازیگر با پلانی جماعت کی منسکو ما چی خلق میوی نیو امبارکی را کی او دا چل دا ټول دنیا د پاره کار نه آخرت په کیسه شو ول تنظر نفس ما قدمت کا عوام دي نوم په دې مصیبت اخته دي ښه او کومولان دي نو هغه هم ټول کار د پیسې د پاره کوي ښه ریټ تا ګوري چې په لږ نور سیدونو ریټونه زیات شو کنه د کپلو او د لوخو او د سامانونو او د سپرو د سپینو د ټول نو دې هم ریټ بڑھاو کې داخلی زیادتی کی فیسو نہ زیاد کی بولی کاروبارو نے جو اکڑی دی کنا کارخانی ہے جو اکڑی دی کنا او نم پہ دا سبق دے یخ دیتو نم پہ دا سبق دے انم پہ دا قرآن دے دا کما مدرسا دا دا تحسین القرآن قرآن خیستا کئی آو کنا دا کما مدرسا دا دا تحفیظ القرآن دا کوا مدرسا دا تجوید القرآن دا قرآن نبا خالی نہیں خواہ انور چلور شو تا نا قرآن پکی نشتا ما شما نجزان ندی خبرو چی منگا دل تسل رازو منگ دل تسزدکو تش بال آمبا بال آمبا دا بزدکو انور سو پختو کې او د خپل دین او د خپل ایمان نه چې دا لومبه کار دینه باندې خبرو چې مونږ پیدا کړی چایو مونږ له رزق څوک راکړي مونږ له کاروبار چا کړی دی مونږ له کور چا راکړی دی زمونږه سوکشته کنا دغه سي پیدا شیو د خریری په شانته تو کړه دې اما در سونه چې دا خلق لکه ما شو مې ګوره به یې کنه ایس یو تن ته دا پته نشته یو تن ته کاغه مولا دې پکې چې ځان ته لوی نسبت کوي هغه نه تپوس وکړه قرآن کې چې تاسو د قرآن نه سفید حاصل کړه سفید دې ته نه حاصل کړه تو خود فیض عدتی کنا فیضو نا حاصل ہے کل دا بندیان نا کل دا کتابونو نا اخو دا قرآن دا سفیض حاصل کو رنا جوڑنا دا راغ لستا سنی تا حاغ سی تورا تیار دا پکی ولی سیوہ گم رئی خون دا کنا یو خو دنیا محبت تے نظور لگئی چکم دے کے دا سیزئی کنا لکہ دا صدر پشانتے او لکہ دا تارک روڈ پشانتے او لکہ ای چی دا دے کے مدرسہ جوڑا کو گلشن اقبال کے دیر دور دس مالدار خلق تے میں منان دی کڑکے و تک دی دامن و تک دی خدای بندہ ولی ظلم کئی دا دین سرا دا خود سوکشتے نا کبر خلق دے نون ٹول پا دی مصیبتو ناختا دے اغیوم چراشی استاد مدرسی اڈی ٹوکی چی دیکی سور طالبان دی چی امتحان تی واقع دی کال کے سورہ سبق ہوئی کم کتابو نیوی راوڑا ہو تو عبارتو آیا دی سمت لب دی سمت لب دا نشتا دا کوینو بیا ودا سے نکی دکا نخا خود برے نتا پوز نشتا دے بس دار چا خپل اختیار دے اگر سوک پا گرائشی او خبرو کی چیرا کدا کم پاره را شو ندی کدا سے عالم شتدی چې مونږه بوزو مونږ ته د قران درس شروع کی نسترګي وراو باسي نو دا د دې لپاره ندی وی ښا ناسي کتابونه وی او اسی درجه وی او اسی لسکاله تیر کړو دا هو دې لپاره چې دی اوس به اصلاح کړي د خلکو چې دا غي خپل اسلام نه ده شوی چې هغه شرک کوي تعویذونه سره دي بدعات کوي ختمونه یاسین شریف او پلانې شریف ور نو دی اوس بل کوم مدرسه کې داخلو لغواړي چې په دې کې اسلام نشو کنه نو اسلام د پاره باندې اوس بل بل ووت لغواړي تور تیار ده بسی مخلوق پکې خنو یو خدا مصیبت شو چې کوم شي ته الله علم ویل دي نور او ته ویل دي رڼا او ته ویل دي چې مخلوق د تیارې نه رڼا توذینو په قران سره وځي نو هغه نشته هغه ته ډېر سپک ګوري توبه هغه کتابونو د بندیانو د کتابونو د ګرامر او د دې سونو سپک ګڼل دي دا خوص والا چرتا پیرڈی ورکلی چه پوشو چه دا قرآن دیر لوی شوہرتا ہو دا دے او خلق دیر زیاد در سناو ترجمی کی گنو دیم پا کی پیرڈ کنی پخوانو بارے دنن نشل کالمخ کنو پا نقشا کی با دیکھا تا قرآن پا کی چاہی صاحب ہو دا خو چه دیشات مدرسی شورو شوی ادی ته پته ولګی چې پاغه کې خواول سار وختي پاته بجی دارالحدیث ته ټول راغون شي او د درسو کې د قران نیمه غنټه درې پاوا نبی انور کتابونه شروع کی زګه چې په قران سره شروع وکشي هغه کې الله خیر او برکت نذیم چل زک دا وسو خانو دا علم خدا کا حال لے چه اصل علم نشتا او اپنا نظریه ایس دی چه پوری ترلی دی سوک پا یو جماعت پوری ترلی دی سوک پا بل جماعت پوری ترلی دی سوک دا یو مشر تابداری کئی او بس دا سی گرنی چه تا قرآن مقابله کې دا غا خبر امانی تا قرآن مقابر امانی وی مونگا دخپلو اکابرو او دخپلو بزرگانو رون تقلید کو باقاعده یو په درس کې داسې وی کنه ځکه طالبو اشاعت والا هغه چټو لیکو او تاسو یو کو چیرې خلق بازی وی چې د حضرت علی السلام ژوند دې کنه په دې باندې څه دلیل شته نو جواب مومن کو هغه یو نک نو هغه بیا نو پدریم دلی چې چټو لیکو وتا او هغه وکوتو یې سنو میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں بس خبر خلاص شو لیکن دا خود دا قائد و سلید با قائدو کی تقلید نہیں پا فروعو کی تقلیدی دا غنور مسائل دا پاک و دا پلیتا و دا دغه کې چې دینو تو تقلید کې زګه جری کې قران او سنت کې ښکارا سنشتا او په اصول کې په عقایدو کې په ایمانیاتو کې به تقلید کې خدا خدای دې مشر خبره کړو ته بل کوم راځي چې وس پاره خبره کې تړلې دي نظریات دي قران کله کله اشاره کوي دي تا چولائک الاغلال فی عناقهم تاکو آغا خلق دے چی دی بسردنو کی زنزیرون پرات دی کنن دنیا کی نخ کاری قیامت کی وقت کارش خلق بیوی نی زکال تاکو ارشی متشکل کی چنن دنیا کی سپٹ دی تا بطول قیامت کی خکارشی که پیریان پٹ دی نخ کارا بشی که اعمال پٹ دی نخ کارا بشی که ثواب و عذاب پٹ دی نخ کارا بشی کدو ظلونو اغا عقیدی او اغا کینی او اغا بغضون او حسدون دی ناغبا طول بار روزی از ار سوال تخکار دی نزا دین خلق ند اخلاص نو ارکا مسلمان خودیتوی چی اغا با دا قرآن و سنت پابندی چلا و طویلیو سورہ آل عمران کی 102 آیات کی چې واعتصموا بحبل الله په دې رسای ځانو تړای د بل چا پر رسای نه الله رسای نازل کړی دا په دې ځانو تړای نمو خو د الله پر رسای ځان تړلې په قران ما او دې د خلکو رسای ځان تا چولې دي نه خو دوره پخې نه کنه چې زو وخت تیر شي او زړی شي نو ابیا کراچه وا خدا غسیدا دې د اوسه شي نټینګيږي ښا نو بیا به نور راځي جوړه ځانل قران ته حبل الله وی دې د الله راځي ولي مسلمان په دې ځان تړي په دې وزن پابند کوي ته د ژوند به بالکل د پابندۍ کنه ها دې ځان ته نور راځي چولې دې دا یو مصیبت نه دی ګوره مطلب می دا چې د آخرت غم نشته آخرت له تیاری نشته ټول دنیا له تیاری ده گرمی له تیاری ده ماخام له تیاری ده د کشه قرآن زور لګی چې ولتن زور امر ده خا نفس ما قدمت لغت نفس له پکار دي چې دنیا په کار کې تمره سوچ نه کوي دا که خوشه که خراب شو که اعلا شو که ادنا شو دیکھے سوچ نکی دا آخرت تپا رہے سوچو کی چی اغا کار دیر سپاو ستری اللہ سر گوری غلط شی نقبلی گی ان اللہ طیب او یقبل طیبا اللہ پا خپل دیر پاک ذات تے نو اغا پاک عمل قبلی که بدنی او کمالی سپاو ستر دیتا دا آخرت غم وی دیر کم دی پا دنیا کی پنیشی صاحب دکھا دکھا اللہ ویز خبری مستازو پا عملونو واللہ خبیرم بما تعملون دو قسمیں ذکر کرو یو قسم دیتا مومنان وی حق پرس وی نور پسې ذکر کوي مجرمان او داغي جرم خيو ولا تكونوا كالذين نسوا الله مکی گئے پشان دا خلقو چې دا الله دین یې پرې خودو دا الله کتاب یې پرې خودو دا الله حق یې پرې خودو تمہره ظلم یې وکړو نو یو سزا وته په دنیا کې ملاو شو من جنس عمل بس چې څنګه عمل نو قصو ته سزا ملاو شو څنګه فانساهم انفسهم الله يرکل الذين الله يرکل الذين حفاظت خپل نفسونو فیدید خپل نفسونو ساتل او احسان کول خپل نفسونو دیول صدا نسو اللہ نمانی خون فسرین دقا کئی چه نسو حق اللہ نسو حظ اللہ نسو امر اللہ ولیکن چاچی مانا کڑے نسو ذکر اللہ دا بہتر مانا دا ذکر دی صورت کے مخ کے ذکر شو مجادلہ کے 19 آیت کې چې استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله چې دی باندې شیطان غلبه کړی دا وسنګه غلبه کړی دا په فانساهم ذکر الله الله قران ته یې ورکړی دی هغه لکړې دي نه دا چې بالکل ته وایي چې یې دی ښا یری دی چگن دنیا کې د خدای کتاب شتا ازاد پخوانو حضرت شیخ بکل کل چیزی سر مخامخ شو اول اول کی بی بی گورا پا لوی کتاب با فیصل لکو لوی کتاب راوڑے نچا با مشکات راوڑو چبا چکم بغټ کتابو لوی دابی والا نا بیرا په مخ هغه دایر شو دا غینه چې قران لوی کتاب دی کنه په دینه پویدو اول اول کې دا کار وکړه ټول خلک په تیار کې پراته او قران کوم ځای کې وو هغه سره د کتابونو شوق او حضورو نلوی کتابونا وارو کتابونا دغتاوی چه نحوامیر وارو کی کتاب دے او مشکات غٹ کتاب دے او دا طالبانو خان من درسو کی بے درخواستو کو چه زمان تعارض دے طالبانو دا تعارض ستاوی چې دو کتاب یو وخت لراشي دې ته تعارض وای ناږي کې خو به یو وبل بپرې دی په یو وخت دواړه نشي ویل یو یو استاد سری بلبل استاد سری نو کته یو تکې نه بل نه پاتې کیږي دې ته تعارض او تصادم او اکسیډنٹ وي یو طالبونو هغه ته چاوي چې استاد ست تعارض دې دې نه هو میرو د مشکات دا ته څنګه نحو امیر خو د چړو کتاب دی دا واړو نه بالغ چي امشکات خو چې عالم کیږي او پګړې تړي نو اوه کی وی دا ته څه کوي چې او بل نحو امیر وای او بل بل امشکات وای خلق ور پورې خواندان دا قندهار استاد نه دی مصیبت جوړ کړې دې وې زما تعارض دې خلکو اور پورې خان دي دا حال بس نو انسام ذکر الله معنا سو شیطان غلبه دا او چې قران ته یې ورکو نزل تدامه نه به تر دا چله یمکی گه پشان داغ خلقو نسل چې د الله کتاب پرې خودو فانساهم انفسهم نو الله ير کل د دینا برخه د خپل نفسونو نفس خو محتاج دی کنه نفس لبته خود ګوري چې دې د اور نه بچي رسوای نه بچي د آخرت د عذابون نه بچي زستای کار دی چې ته به د خپل نفس بچکې هر وخت به سره غمي چې اسنه دا نفس می راګیر شي مبتلا شي ان تبصر نفسم بما کسبت نو دی غور بکې او دی دیر اللہ دا عذاب پا دنیا کے ورکو چسن دیر اللہ قرآن پر خودو نو اللہ دا دین اخپل زانو نایر کلو دیو دا اخپل زان پا نفع پا نقصان ندے کاراو تخلقو یہ لکا دا سکے زان غرکے زان حلاکے دے نپوئی گی پا دیوان او خاص کر پدی گمراہے کی او پدی عذاب کی تو دنیا سرمایہ دار مبتلا دی دا جڈیر سادہ و ناپو و خلق و تپسخی کی کنا او خبری کئی چی مڑا کروڑ پتیان ندی کنا آپا لا ارگنو ترسی دلی دا جزان دا بدبختو کرول پتیان پتا با تولگی ولی فانساهم انفسهم اگی خپل زان نپی جنینو اگی دا خپل زان نفع و نقصان نپی جنینو اگی دا خپل زان عزت و ذلت نپی جنینو ولی طول پسود کی مبتلا دی خواب چی سمر گوری کنا او ډیر مالدار دی او بی حساب او بی کتاب نسود کئی طول پا سود کی مقتل او سود خور پا بارا کے قرآن ہی او دے کہ سلو رضابونا سور بقرہ کے ذکر کلیو اب یا نور چپا حدیثو کے سرازی خواب لیکن دے دیڑو خبر نا دیڑو پروانا کی اکا سوک والا چوکاور کی او خبری کی وردا ډیر غټ ګناه دی حدیث کې راځي چې د سود یو روپې خبر ته به یو ریزلی چې ته دوست کنه دی وسوي وی ته ما ته سره یو کوي چې سود نه کوي وی ار څوک چې سار پاسی نو تر ما خامہ پوری په سود پسې ګرځي به ګور ځان له دوکا ور کین ځان له دوکا ور کین هغه خبره کوي چې قران کړی دا سمر سوار نسو کال مخ کے کڑی دا چی قیامت کی ودی پاسی نو یو عذابی اداد چی لیونی بی یتخبتو شیطانو من المس اگر پیریانی بچاراشی او جدی گر اخلاسی گی الستن اینشی ٹنگو لے قیامت کی وسط خور دا سیخا قرآن و سرال تکی وجه بیان کړي او جزالیکا داولی بنم قالو دیو خبره کړي وړي راخوګه چنمل بیع مثل الربا انمل بیع مثل الربا دا تجارت چې خلق کیدا سود نه دی چې و پینځه سو واخلې پشپک سو خرسي نو دا اصل به کې سود نشو دا ناکه خبرنن خلق کوي ښا ویر دا و چې څوک سر پاسي نسود کوي وینا ته دې ته سود وې هغه الله حلال کړی دی هغه حلال رزق دی په غنیمت پسې دویم نمبر د تجارت دی نو ته حرام سره برابر دی سود سره برابر دی دا حال دومره دي انساهم انفسهم کراغلی دی ښا چې د خپل ځان په فایده او په نقصان او په خیر او په شر او په دین پوي خو بس لګیا دي. فانساهم ذکر الله فانساهم انفسهم الله وي ير کړه الله د دین انفسهم خپل ځانونه نه د خپل ځانونو فایده د خپل ځانونو صحت او د خپل ځانونو عزت دانشته شپاروت چې لګیا تر ماخامه پورې نو د ځان د هلاکت اسباب تیاری د ځان د تباہی اسباب تیاری دا حوالات نه داسې کړی دي کنه دی ول سزا ورکړی ده او دا د الله قانون دی ښا ډیر چې دا غي دلاندې دا ټول راضی کنه چې کله یو سړی عمل کوي کوي کوي توبه ته نو باسي نو باسي نو الله رب العزت ولې دنیا کې دا غي سزا ورکړي هغه په تبان دی عذاب جوړ شي بیا نو ښا دا کوي لو چې اوسړې ګناه کې توبه نو باسي دا هغه په ځل باندې کالا تا تور داغ جوړ شي نقطه تن سودا نو که څوک خيار یو استغفار وی او توبه باسي نو زله صفاش او کنه دغه سي جان ساهم ان بوسام نو بس هغه ډیریږي ډیریږي نو ټول زله راگیر کی تک تور شي خان نو دغه سي ده هر عمل ده انجام ده خان چې کله گمراهی کوي کوي الله دا صحت تور سي چې دې بیا گمراهه ته ثواب وي دې بیا وي ګونه نو مول منافع یې خله منافع نو مول یې خله او کار به تاسو وي ښا چې تو ته یې چریو 30,000 روپے می پکار دی وی در کوما او منافع پر راکے دا وګورو ته نو چې منافع و ته وی نو منافع خو جائز شي کنه منافع خو دی ته وی چې ته چاله کور پکړای ورکی نو ته وی چې د دې کرایې د میاشتې 15,000 روپے ده دې منافع ده ښه بالکل صحیح ده حلال پاکه صفا شی نو چې تا دغه ته منافع وې خو جوړ حلال دی وته وې کنه نو چې حرام ته حلال وې خو کفر شو دیو جن قرآن کله کله دې لپاره هغه سزا ذکر کوي چې هغه کافری سوال پیدا ای چې دا سود خو ګناه دی کفر نه دی وی ګناه دی خو هغه وته ثواب وی کنه حرام دی هغه وته حلال وی کنه نو په دې باندې انسان کافر کیږي ځکه قران دا غزه پر خالدین ویل دی چولایک اصحاب النار هم فیها خالدون دا مطلب کنه که په خو وته وی کنه وی اوس خو ته وی کنه نمونه ول دا سیه خې دي چې هغه نمونه د حرام نه دی هغه د حلال دی اولئک هم الفاسقون الف لام دل تراول دا الف لام زیدخ اولئک هم الفاسقون دا صفتونه چې بیان شو الله ویدا کامل فاسقان او کامل فاسق چاته وی کافر ته چې الفاسقون رالنو پوشا چې دین امرات کفر دی ښا دو قسم بیان کړو مؤمنان چې ایو الذین آمنوا اتقوا الله بیا واتقوا الله احل اور پسې ولا تکونو کالذین نسوا الله دا داسې خلق په شان تر نشه چې دا غي دا حال له مؤمنانو تعالی او نو مومنانو ای مونگا نیو داغی پشانتی مونگ داغی دا سوری نزان ساتو صحابه کرامو با داغی دا کپلو نخپلی کپلی ساتلی تم راغی خواغی وی چه مونگا و تاسرو نیو یو شیو نلاو اینها نرستو آیات که با داغی جواب رازی خواه چه دا دی اصلا کیا دی دا اچاوی چې مونږ او تاسو یو شی یو. وګوره کارونه څنګه کوي او دا بیا څنګه کوي چې مونږه مؤمنان خو یو قسم خلق یو. توبه، د زمکه د اسمان پراخ دی. واخره.